हर्षवर्धन बोला, ऐसे क्या देख रही हो? हीर बोले, मुझे लगता है मेरे परिवार को मेरी ही नजर लग जाएगी। ऐसा लग रहा था जैसे 7-8 हीरो रैंप करते हुए घर आ रहे हैं। हीर की बात सुनकर सब हंसने लगे और शिवाय देव्यांश तो कुछ ज्यादा ही हंसने लगे। दोनों को वो दिन याद आ गए जब उन्होंने हर्षवर्धन को जबरदस्ती नचवाया था और उस मीठे से मोमेंट को याद करके सबके चेहरे पर हंसी आ गई। हर्षवर्धन सबको हंसता हुए देखकर मन ही मन खुद से बोला, आराध्या इस घर के लिए भाग्य लेकर आई है। बहुत दिनों बाद सबको इकट्ठे देखा है, बहुत दिनों बाद सब खुश है, वरना तो हमारे घर के बच्चे घर से रूट कर चले गए थे। यही सब याद करके हर्षवर्धन की आंखें हल्की सी नम हो गई। आखिर उस घर को हर्षवर्धन ने बहुत मेहनत से संजोकर रखा था, जबकि वो चाहता तो हीर को लेकर वहां से चला जाता। और उस घर ने भी हर्षवर्धन को बहुत प्यार दिया था। शिवाय देव्यांश चाहते तो हर्षवर्धन का सच सबको बता देते, लेकिन उन दोनों भाइयों का प्यार बहुत ज्यादा था, इसीलिए उन्होंने सबके सामने अपने चाचू की इज्जत बनाए रखी। सब लिविंग एरिया में बैठे हुए अपनी अंगड़ाई तोड़ ही रहे थे कि मिस्टर बजाज अपनी बेटी बानी बजाज को लेकर घर में एंटर हुए। उन दोनों को देखकर हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जबकि हीर का चेहरा लटक गया। उसने मीरा की तरफ देखा जो किचन में अपनी बहन के साथ काम में हाथ बटा रही थी। मिस्टर बजाज अपनी बेटी को लेकर लिविंग एरिया में आए और बैठकर बातें करने लगे। हीर ने एक नौकर से कहकर सबके लिए चाय बनवा दी और सब बैठकर बातें कर रहे थे। और बातों बातों में मिस्टर बजाज ने बानी का रिश्ता क्रिश के लिए मांग लिया। मिस्टर बजाज ने कहा, रघुवंशी साहब, आप तो जानते ही हैं कि मैंने पिछले हफ्ते भी आपसे बात की थी, आज सोचा सबके सामने आपसे बात कर लूं। मैं अपनी बेटी बानी की शादी क्रिश से करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी हमेशा के लिए इस घर में आ जाए। मैं क्रिश का रिश्ता अपनी बेटी के लिए मांगता हूँ। सब हैरानी से मिस्टर बजाज को देखने लगे, जबकि बानी आंखों में हल्की सी शर्म लेकर वहीं बैठी रही। मिस्टर बजाज ने जैसे ही क्रिश का रिश्ता मांगा, क्रिश की आंखें बाहर आ गई। उसने हीर को देखा, हीर ने अपनी नजरें झुका ली। क्रिश को समझते देर नहीं लगी कि उसकी माँ ये बात जानती थी, लेकिन उन्होंने क्रिश से जिक्र नहीं किया। क्रिश चुपचाप उठा और वहां से चला गया। उसके जाते ही हर्षवर्धन ने बानी की ओर देखकर कहा, बेटा तुम्हें क्रिश पसंद है? बानी ने हाँ में गर्दन हिला दी। तभी शिवाय बोला, लेकिन क्रिश को भी तो बानी पसंद आनी चाहिए। हर्षवर्धन ने शिवाय को आंखें दिखाई और शिवाय चुप हो गया और फिर वो भी वहां से उठकर चला गया। हर्षवर्धन ने मिस्टर बजाज से कहा, देखिए मुझे इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं है, बल्कि मुझे तो खुशी होगी अगर बानी हमारे घर की बहू बनेगी, लेकिन मुझे एक बार क्रिश से बात करनी है, उसके मन की भी पूछनी है। और तभी बानी झट से बोली, क्रिश क्यों मना करेगा अंकल, वो तो बचपन से मेरा दोस्त है। हीर गले में थोड़ी सी कड़वाहट लेकर बोली, दोस्ती में और प्यार में फर्क होता है बानी, अब ये बचपन नहीं जवानी है, और जवानी में थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। वहां रिश्ते की बात होने लगी और तभी आर्या ने अभिमान के कमर पर हल्का सा हाथ रखकर कहा, तुम्हें पगफेरे की रस्म के लिए जाना है। अभिमान ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसने एक बार अपनी माँ को देखा। अभिमान चुपचाप अपना बैग उठाकर अपने कमरे की तरफ चला गया। मिस्टर बजाज ने हीर को देखकर कहा, भाभी जी हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत है, आप क्रिश से पूछ लीजिए, अगर वो इस रिश्ते के लिए खुश होगा तो ही हम बात आगे बढ़ाएंगे, वरना आप तो जानते हैं जवान बेटी को कब तक घर बैठा कर रखूंगा, कोई और रिश्ता ढूंढ लूंगा। और तभी बानी हल्के गुस्से में अपने पापा को देखकर बोली, मैं क्रिश के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। घर की औरतों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, आखिर एक लड़की सबके सामने ऐसे कैसे बोल सकती है। अगर उसे क्रिश से शादी भी करनी है तो ये बात तो वो अपने घर जाकर अपने पापा से आराम से कर सकती है, लेकिन इतने बड़े परिवार में सबके सामने ऐसा बोलना घर की किसी भी औरत को अच्छा नहीं लग रहा था। मिस्टर बजाज ने बानी को थोड़ी आंखें दिखाई तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो थोड़ा सा रोने वाला मुंह बनाकर बोली, मुझे बस क्रिश से शादी करनी है, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। हर्षवर्धन ने बानी के सिर पर हाथ रखकर कहा, हाँ हाँ, अगर क्रिश इस रिश्ते के लिए हाँ कहेगा तो हम बहुत जल्द तुम्हें इस घर में हमेशा के लिए ले आएंगे। मिस्टर बजाज बानी को लेकर रघुवंशी हाउस से बाहर आ गए। बानी इस वक्त बहुत गुस्से में दिखाई दे रही थी। मिस्टर बजाज ने बानी को देखकर उसके दोनों गालों को अपने हाथों में भरकर कहा, गुस्से से कुछ नहीं होगा बच्चा। बानी कुछ नहीं बोली, बस अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करती रही। मिस्टर बजाज ने बानी को गाड़ी में बैठा लिया और फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। थोड़ी देर में उन्होंने गाड़ी अपने घर के बाहर रोकी। बानी अब भी गुस्से में बैठी हुई थी। मिस्टर बजाज बोले, बानी समझने की कोशिश करो, ऐसे शादी नहीं होगी। बानी अपने पापा की तरफ देखकर बोली, तो कैसे होगी बताइए, क्या करूं मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ पापा, कुछ भी, लेकिन आपको मरते हुए भी तो नहीं देख सकती। मिस्टर बजाज ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, जैसे वो किसी दुख को लेकर अंदर ही अंदर बैठे हैं। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और बानी को देखकर कहा, तुम्हें सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। ये सुनते ही बानी की आंखें भीग गई। बानी बोली, कैसी बात कर रहे हैं पापा, जब मैं छोटी थी आपने दूसरी शादी नहीं की, कहीं मुझे सौतेली माँ परेशान न करे, और अब जब आपकी जान पर बनाई है तो आप चाहते हैं कि मैं भाग जाऊं। मैं नहीं भागूंगी, बिल्कुल नहीं भागूंगी, मुझे कुछ भी करना पड़े मैं क्रिश से शादी करके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कहकर बानी फूट फूट कर रोने लगी। मिस्टर बजाज से अपनी बेटी का दुख देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने बानी के सिर पर हाथ रखा और उसे प्यार से पुचकारते हुए कहा, मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम अपनी जिंदगी मेरे लिए खराब मत करो, तुम क्रिश से प्यार नहीं करती। बानी बोली, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा पापा, मैं क्रिश के पास रहूंगी तो उससे प्यार करने लगूंगी, और क्रिश तो है ही बहुत अच्छा, आपने देखा ना पूरी रघुवंशी फैमिली कितनी अच्छी है, और आप फिक्र मत कीजिए, जो होगा सही होगा। इतना कहकर बानी ने अपने आंसू पोंछ लिए और गाड़ी से निकलकर घर के अंदर भाग गई। मिस्टर बजाज अपनी बेटी को गाड़ी में बैठे हुए देख रहे थे, अचानक ही उन्होंने आंखें बंद की और खुद से कहा, तुम्हारे कर्मों का भी हिसाब होगा, तुम जो मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं अपनी बेटी की शादी रघुवंशी फैमिली में कर दूं, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, मेरी बेटी जो तुम्हारी वजह से आंसू बहा रही है, उसके एक एक आंसू का हिसाब भगवान तुमसे लेगा। दूसरी तरफ अभिमान तैयार हो चुका था और आराध्या क्लोजेट में तैयार हो रही थी। प्रॉब्लम ये थी, आराध्या को साड़ी पहननी आती ही नहीं थी, और ही ने उसे साड़ी पहनने के लिए कहा था, इसीलिए वो बेचारी अपनी साड़ी में जैसे तैसे उलझी हुई थी, और अभिमान उसने तो कसम खा रखी थी कि वो कभी भी आराध्या की हेल्प नहीं करेगा। अभिमान आराम से सोफे पर तैयार होकर बैठा हुआ लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसे कोई जल्दी नहीं थी। आर्या कमरे में आई, उसने देखा तो अभिमान तो तैयार होकर लैपटॉप पर काम कर रहा है, लेकिन आराध्या कहीं दिखाई नहीं दी। आर्या बोली, अभिमान आराध्या कहाँ है? अभिमान बोला, पिछले 1.5 घंटे से क्लोजेट में है, पता नहीं ऐसे कौन से कपड़े पहन रही है जिसे पहनने में 1.5 घंटे लगते हैं। आर्या ने गुस्से में अभिमान को देखा और बोली, तो तुम पूछ नहीं सकते या उसकी हेल्प नहीं कर सकते? अभिमान बोला, मैं काम करता हूँ, अपना बिजनेस छोड़कर एक साड़ी की दुकान खोल लेता हूँ, वो देखा होगा ना आपने कितने ही दुकानदार होते हैं जो साड़ी पहन पहन कर दिखाते हैं, मैं भी कुछ ऐसा ही बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूँ। आर्या ने गुस्से में अभिमान को देखा और अभिमान के चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कुराहट आ गई। आर्या सीधा क्लोजेट की ओर चली गई। उसने वहां जाकर देखा तो आराध्या अपनी साड़ी में उलझी हुई है, वो बार बार उसे पहनने की कोशिश कर रही है, लेकिन सिल्क के होने की वजह से बार बार उसकी प्लेट खुलती जा रही है। आर्या आराध्या के पास आई तो आराध्या नम आंखों से बोली, ठीक है ना आंटी, ये ठीक से बंधी नहीं रही, मेरी ही गलती है, जब बड़ी माँ ने मुझे ये साड़ी दी थी तभी कहना चाहिए था कि मैं साड़ी नहीं पहन पाऊंगी, लेकिन मैंने उनका दिल रखने के लिए साड़ी ले ली, और अब देखो पिछले 1 घंटे से लगी हुई हूँ, लेकिन ये तो बंधने का नाम ही नहीं ले रही। आर्या पंजों के बल बैठी और आराध्या की प्लेट को ठीक करने लगी, और प्लेट ठीक करते करते बोली, पहली बात तो ये मुझे माँ कहा करो, दूसरी बात बाहर वो मुस्टंडा बैठा हुआ ना, उससे हेल्प क्यों नहीं ली? आराध्या गुस्से में बोली, उससे हेल्प लेने से अच्छा है कि मैं सूट में पग फेरे की रस्म कर लूं। आर्या ने आराध्या की साड़ी ठीक से पहना दी और फिर उसे कमरे से बाहर लेकर आई। फिर उसने आराध्या को मिरर के सामने चेयर पर बैठाया और फिर बैंगल्स लेकर उसे बैंगल्स पहनाती हुई बोली, ना तुम झुकोगी ना ये झुकेगा, तो फिर तुम दोनों का रिश्ता कैसे चलेगा? अगर तुम दोनों अकड़ कर रहोगे तो ज्यादा दिन तक अपने रिश्ते को चला नहीं पाओगे, लेकिन कोई एक भी झुक गया तो इस रिश्ते में मिठास आ जाएगी। जानते हैं हम सब ने जबरदस्ती तुम दोनों की शादी कर दी, लेकिन दुनिया में तो कितने सारे कपल ऐसे हैं जो शादी वाले दिन एक दूसरे को देखते हैं फिर भी एक साथ खुश रहते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की कमियों को इग्नोर करके उनकी अच्छाइयों को एक्सेप्ट करते हैं। क्या तुम दोनों वैसे कपल नहीं बन सकते? आर्या बोली, तुम दोनों को सब कुछ समझ आता है, लेकिन फिर भी बच्चों की तरह जिद करते हो, बड़े हो गए हो छोटे नहीं हो, अपने रिश्ते को संभाल सकते हो। आर्या ने फिर एक छोटी सी बिंदी उठाई और आराध्या के माथे पर लगाकर कहा, मैं जा रही हूँ और तुम दोनों भी पग फेरे की रस्म के लिए चले जाओ, अनिरुद्ध का 2 बार कॉल आ चुका है, समझे? आराध्या और अभिमान दोनों ने हाँ में गर्दन हिलाई और आर्या वहां से जाने लगी। जाते जाते वो रुकी और उसने पलट कर कहा, एक और बात, हमारे खानदान में डिवोर्स नहीं होते। अभिमान कुछ बोलने को हुआ तो आर्या ने उसे हाथ दिखाकर चुप रहने का इशारा किया और बोली, चाचू का डिवोर्स इसलिए हुआ था क्योंकि नैना कपूर बहुत बुरी औरत थी, बहुत बुरी, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बुरी। और चाचू दूसरी शादी भी नहीं करना चाहते थे, वो तो सिंड्रेला चाची उनकी जिंदगी में आई और चाचू की जिंदगी में जीने की इच्छा फिर से जाग गई, समझे? इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे घर का हर आदमी डिवोर्स देकर दूसरी शादी कर ले, समझे? अभिमान चुप हो गया। वो जो पूछना चाहता था उसका जवाब आर्या दे चुकी थी। अभिमान ने आराध्या की ओर देखकर कहा, चले। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिला दी और दोनों बाहर आ गए। बाहर सीनियर रघुवंशी बैठे हुए थे। आराध्या ने एक एक करके सबके पैर छुए और फिर अभिमान के साथ बाहर चली गई। कृष अपने कमरे की बालकनी में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। यू काफी देर से कृष से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कृष ने उसे सख्ती से अपने पास आने के लिए मना किया था। इस वक्त कृष खुद को जैसे तैसे संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी हर्षवर्धन कृष के कमरे में आया। क्या अभिमान, आराध्या के रिश्ते में कभी मिठास आएगी?